Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Filety śledziowe Nautica tylko 9,99 za 900 gramów. I pomarańcze deserowe aż 66% taniej. Złoty 99 za kilogram. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 grudnia, minęła 11. Krzysztof Cyblewski, zapraszam na serwis. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi. Prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło ponad 500 osób. Po raz trzeci przed świętami rusza Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Były minister transportu odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą w Warszawie, Gdańsku i na Ukrainie. A razem ze Sławomirem Nowakiem oskarżonych zostało 14 innych osób. Były minister transportu w rządzie PO-PSL w lipcu zeszłego roku został zatrzymany w Trójmieście przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W sierpniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie ostatecznie uchylił decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego. Utrzymane w mocy zostały tylko wolnościowe środki zapobiegawcze. Jest 13 806 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 538 osób, informuje Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę, że choć osób, które przegrały walkę z COVID-19, nadal jest dużo, spada liczba nowych zakażeń i mniej jest skierowań na testy. Te dane wskazują na jedno, że z tej górki cały czas schodzimy. Fluktuacja w zakresie hospitalizacji nadal jest, bo mamy tutaj drugi dzień, gdzie delikatnie ta baza łóżkowa dla pacjentów covidowych, te zajęte łóżka wzrosły, ale nie spodziewamy się, że to jest stały trend. Raczej jest to poweekendowe pewne zaburzenie. Prawie 21 milionów Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, ale to za mało, by zwalczyć pandemię, mówi pomorski lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński i podkreśla, że najnowszy wariant koronawirusa Omikron rozprzestrzenia się kilkadziesiąt razy szybciej niż wariant Delta. Przy wariancie Delta, aby uniknąć takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, powinno być zaszczepionych ponad 90% społeczeństwa. Dlatego mówiąc o tej wysokiej liczbie osób zaszczepionych drugą dawką w tej chwili, jednak ona jest niewystarczająca. Powinniśmy jeszcze przynajmniej zaszczepić około 15 milionów naszych obywateli. Wówczas wirus nie miałby miejsca zaczepienia, nie miałby organizmu, do którego mógłby się przenieść, dlatego że byłby niszczony w każdym organizmie, który jest zaszczepiony, który posiada silną obronę przeciw wirusowi. A w szpitalach na oddziałach covidowych jest obecnie ponad 23 850 osób zakażonych COVID-19, o prawie 250 więcej niż wczoraj. Najniższa od sierpnia liczba prób nielegalnego pokonania polsko-białoruskiej granicy. Minionej doby przedostać się do Polski próbowało 26 osób, informuje Straż Graniczna. Jak mówi major Katarzyna Zdanowicz, placówki w Białowieży i Czeremsze odpierały siłowe próby sforsowania granicy. Migranci rzucali w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami. To po to w jednym miejscu zwrócić uwagę, a w drugim przeciąć koncert linię, przepuścić grupę osób. Natomiast te próby się nie udały, nie służby ochraniające nasze granice zareagowały na bieżąco i nie dopuściły w ogóle do przekroczenia tej granicy. Czujność musimy zachować się cały czas. Od początku kryzysu migracyjnego było prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Upamiętniono polskich żołnierzy poległych 10 lat temu w Afganistanie. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem przy Centrum Weterana w Warszawie. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że Polska nie zapomina o żołnierzach i ich najbliższych. Państwo polskie przede wszystkim dba o to, żeby zapewnić godne życie najbliższym żołnierzy, którzy polegli na misjach, ale państwo polskie też wyciąga konsekwencje wobec tych, którzy atakują polskich żołnierzy, którzy dopuszczają się tych haniebnych czynów. Dzień pamięci o poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami kraju to upamiętnienie m.in. żołnierzy, którzy zginęli 21 grudnia 2011 roku. W wyniku wybuchu miny pułapki w Afganistanie zginęło w tym zamachu 5 polskich żołnierzy. Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów po raz trzeci rusza w Polskę. To przedświąteczna pomoc dla seniorów, bezdomnych, chorych i potrzebujących wsparcia. Dotrze we wszystkie zakątki kraju. Solidarnościowy konwój wsparcia, który rusza przede wszystkim na teren całej Polski, aby osoby potrzebujące, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia otrzymały te podarunki na święta. I blisko 3000 ton żywności zostanie dostarczonych, aby te święta były bezpieczne, aby te święta były dobre.

morzem, po plaży brudno-piaskowej. Bałtyk śmierdzi ropą naftową, poranne chodniki. Przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyny Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Olga Szućko. Według obliczeń profesora Juliana Krzyżanowskiego, Henryk Sienkiewicz, drodzy Państwo, pisał przez 25 lat około 1-2 listów dziennie, co daje przez te 25 lat około 15 tysięcy listów do 800 adresatów. A oprócz tego przecież Henryk Sienkiewicz pisał powieści, nowele, opowiadania. Nie dziwi, że był pierwszym laureatem literackiej Nagrody Nobla. Jak ten twórca organizował sobie czas? Jak to było możliwe? Naszym gościem w tej godzinie będzie profesor Urszula Jarecka, publicystka, socjolog kultury, koordynatorka projektu z Sienkiewiczem przy kawie, który to projekt zakłada nagrywanie audio zachowanych i dostępnych listów właśnie Henryka Sienkiewicza. Proszę Państwa, zabawka w rękach dziecka to nie tylko przedmiot, to jest też sposób na poznawanie świata, poznawanie siebie, tworzenie światów. I co się stanie, kiedy taka zabawka się zepsuje? Myślę, że każdy dorosły wie, to jest bardzo źle, taką zabawkę trzeba naprawić i to naprawianie też jest sposobem budowania relacji z takim małym człowiekiem, budowania rzeczywistości i pewnego rodzaju nauki o tym, że niektóre rzeczy się kończą, ale też mogą się zacząć na nowo. Wystawa Klinika Zabawek w Muzeum Zabawek Kraków właśnie jest wystawą o przewracaniu świetności rzeczom. Myślę, że nam wszystkim to się przyda. Naszym gościem w tej godzinie będzie kolekcjonerka i dyrektorka Muzeum Zabawek w Krakowie, pani Katarzyna Sosenko. I oczywiście w tej godzinie czeka nas, drodzy Państwo, trójkowy felieton literacki Krzysztofa Wołoćki. Maluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Maluję ci ręce i oczy, ty tego nie widzisz. Razem przy oknie, czemu się dziwisz? Po prostu opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Bo oczy zmęczone masz. Bo oczy zmęczone masz. Możesz się już śmiać, bo oczy zmęczone masz, oczy zmęczone masz i dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Boję się, że się pomylę. Trójka. Program trzeci. Państwo, w Trójce przed południem naszym gościem teraz jest pani profesor Urszula Jarecka, publicystka, socjolog kultury, koordynatorka projektu z Sienkiewiczem przy kawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Z Sienkiewiczem rzeczywiście możemy teraz posiedzieć poniekąd przy kawie. 152 nagrane już listy Henryka Sienkiewicza z 15 tysięcy. To jest projekt, który Państwo stworzyliście. To jest początek wielkiego wyzwania. Wielkiego, no Pani tak, Profesor. Tak, bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo w ogóle o tym mówią. Zapraszamy na podcast na Spotify, bo tam można tych listów posłuchać. Inicjatywą w ogóle nagrywania listów zaraził Fundację Prezes, czyli Marcin Steczkowski, który jest utalentowanym muzykiem, ale też intelektualistą. Taką patronką tego projektu jest pani profesor Maria Bokszczanin. Myślę, że to ważne, żeby powiedzieć. Pani profesor od lat 50. No to proszę sobie policzyć, ile to czasu. Zajmowała się zbieraniem listów po całym świecie, bo 15 tysięcy szacunkowo napisał. Zachowało się około 3 tysięcy, odnalezionych 3 tysiące. i 3000 zostało opublikowane w lat między 1977 a 2010 rokiem, ale ciągle się coś jeszcze tutaj odkrywa, dlatego że część listów, które pani profesor znalazła, nie zostały zidentyfikowane, więc tutaj badacze mają pole do popisu, a my chcieliśmy przybliżyć te listy, które są opracowane naukowo, które czytelnikowi mogą wydawać się trudne w odbiorze, bo mamy przypisy, mamy biogramy, te listy się tak trochę wloką. Natomiast myśmy tutaj postanowili, zgodnie z zaleceniem naszego prezesa, że listy będziemy nagrywać chronologicznie. Czyli zapraszamy państwa w podróż taką w życie codzienne Sienkiewicza, w dojrzewanie jego talentu, a także w dojrzewanie jego różnych przyjaźni, miłości, no i takich też zawodowych przyjaźni. Pierwsze listy pochodzą z 1860 lat. 1864, Sienkiewicz miał wtedy 18 lat, pisze do swojego przyjaciela Konrada Dobryskiego. Pisze, że rzuca gimnazjum. No w ogóle ciekawe, prawda? Dobrski umożliwił mu wtedy też ukończenie tego gimnazjum. Umożliwił mu finansową pomoc taką, że Sienkiewicz został korepetytorem. Mógł się przygotować do matury. Umożliwił także, pomógł Sienkiewiczowi w karierze. To przyjaciele odgrywali bardzo ważną rolę w życiu Sienkiewicza. Tutaj, dlaczego pomógł akurat Konrad? Konrad napisał do Ignacego Józefa Kraszewskiego, że młody pisarz Henryk Sienkiewicz ma taką świetną powieść, Na marne. I Kraszewskiemu się ta powieść spodobała. I dzięki temu listowi, poparciu to Kraszewskiego... To dobry tytuł na początek. Tak, Na marne. Tak jest. Ale powieść była dobra i Kraszewski tutaj dał swoje błogosławieństwo. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że ludzie wtedy żyli słowem, słowem pisanym. Kraszewski był ogromnym autorytetem. Zresztą Sienkiewicz go trochę naśladował, bo też chciał rysować tak jak Kraszewski, malować. No, pisać mu się udało, to trzeba przyznać. I tak z tych 150 listów, to taką mamy ciekawą klamrę, bo zamyka ten cykl obecny list właśnie, gdy już po 10 latach od debiutu uznany pisarz Henryk Sienkiewicz zaprasza swojego mentora Ignacego Józefa Ignacego Kraszewskiego do tego, by pisał do jego pisma. Sienkiewicz został redaktorem naczelnym, na razie takim inspe, dlatego że wszystkie funkcje i prasowe, i funkcje takie literackie, no jakieś urzędowe powiedzmy w ten sposób, musiały być zatwierdzone przez cenzurę carską. My sobie z wielu rzeczy nie zdajemy sprawy, jak ciężkie było wtedy życie, można powiedzieć. Te listy pokazują nam, z czym się borykał Sienkiewicz. Poza takimi sprawami codziennymi, bo w wielu listach się państwo przekonają, jak sobie posłuchamy, jak bardzo zabiegał o pieniądze, bo to było taką bolączką. Kasa. No, mimo że powiedzmy już szykowano mu wydanie Gebetner i Wolf, to taka spółka pewnie się państwu kojarzy, wtedy jeszcze Wolf, szykowali dzieła zebrane Sienkiewicza właśnie po tych 10 latach od debiutu, a on dalej szukał pieniędzy, bo no, gdzieś to zapotrzebowanie tutaj duże było. Borykał się również z takimi sprawami, powiedziałbym, emocjonalnymi. On bardzo często nie wierzył w to, że miał talent. Zdarzało się to w listach też czytamy i w listach do przyjaciół z czasów młodości i później też, gdy już był dojrzałym artystą i ze Stanisławem Witkiewiczem korespondował. To znamy też malarza znanego. Wtedy jeszcze debiutującym, a Sienkiewicz już był uznanym pisarzem. I mimo, że wystawiano jego sztukę, właśnie wydawano jego te dzieła zebrane. On cały czas tak uważał, że no to jego pisanie to takie, no może nie najlepsze. Co mu posławię? To jest bardzo ciekawe. Myślę, że takie poznanie twórcy, tak, który jest na piedestale i gdzieś, kiedy jakby szkolnie do tego podchodzimy, to wiemy, co myśleć i jak postrzegać postać w ogóle Henryka Sienkiewicza, to nagle ten człowiek staje się bliski, ale myślę, że w ten sposób możemy się bardzo wiele nauczyć po prostu i też taka konfrontacja z przeżywaniem takiego człowieka i różnych pokonywaniem, różnych trudów może być bardzo budująca i wzmacniająca każdego z nas. Również tutaj też jest ciekawe, bo właśnie w listach do Witkiewicza, które są ostatnimi jakby tutaj w tym roku myśmy to nagrywali, on mówi o swoim warsztacie. Przymierza się do pisania trylogii. To jest ciekawe, bo on przymierza się. Pisze kroniki szlacheckie i też wyjaśnia Witkiewiczowi, że on po prostu nie będzie sadził archaizmami tego stylu. Styl, taka staropolszczyzna, polega na toku myślenia, na tym, żeby poznać lektury tej właśnie szlachty. Również lektury w tamtych tłumaczeniach. To jest ciekawe, bo on się tak przygotowywał do pisania. Znamy też z listów jego lektury. Bardzo lubił Szekspira. Poznał go i pokochał w Ameryce. Czytał również Iliadę. I to jak czytał Iliadę, to przy okazji zaraz mówił również Iliadą. Co jest ciekawe. Pisał w listach Iliadą. Był i chmurodzierżca, i był bujnokędziorny. W tych listach pojawiają się takie określenia, które w tłumaczeniu Iliady znalazł, więc czyli on poniekąd był takim uczył dość się ciekawym myślenia i mówienia językiem ludzi jakichś czasów, jakiegoś etapu naszej cywilizacji. Jak to sobie wyobrażał poniekąd i do czego miał materiały, z których mógł korzystać. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że warto sięgnąć po już te gotowe 152 nagrania przy kawie z Sienkiewiczem. Sienkiewiczem przy kawie. Taki tytuł jest projektu. Bardzo dziękuję pani za rozmowę, a naszym gościem była profesor Urszula Jarecka, publicystka, socjolog kultury i oczywiście koordynatorka tegoż projektu z Sienkiewiczem przy kawie. Tak jest. Zapraszamy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide, those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Trójka. Program trzeci. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Drodzy Państwo, kto z Państwa pamięta swoją ulubioną zabawkę z dzieciństwa? Misia, któremu mama musiała przyszywać oczko albo uszko w nieskończoność, dopóki sami nie wyrośliśmy z tych zabawek. Co się działo, kiedy zabawka się popsuła? Klinika Zabawek to jest, proszę Państwa, wystawa, którą można oglądać w Muzeum Zabawek w Krakowie, a naszym gościem jest kolekcjonerka i dyrektorka tegoż muzeum, pani Katarzyna Sosenko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Klinika zabawek, czyli miejsce, gdzie się zabawki leczy. Skąd ten pomysł? Pomysł wziął się z lokalizacji, w której się odbywa wystawa. Jest to dzielnica medyczna Krakowa, czyli okolica ulicy Kopernik, tak zwana Wesoła, która aktualnie przechodzi dużą transformację. Ta medyczna funkcja zostaje wypierana przez przyszłą funkcję kulturalno-rekreacyjną. Jeden z budynków był dostępny do zagospodarowania, więc tuż przed świętami postanowiliśmy w tym okresie sprzyjającym zabawkom właśnie pokazać krakowianom, jak wygląda najwybitniejsza polska kolekcja zabawek, która jest dostępna do zobaczenia właśnie na tej wystawie. I okazuje się, że zabawki mają faktycznie wiele wspólnego z medycyną. Każda nasza zabawka, która trafia do zbioru, przechodzi przez tak zwany triaż, czyli selekcję albo do kosmetyki, albo do bardziej profesjonalnych prac konserwatorskich, czyli takiej pełnej chirurgii. I nasze zabawki faktycznie posiadają prawdziwe problemy medyczne. Jest lalka z osteoporozą, czyli lalka, której złamała się noga. Jest miś, który ma atrofię, czyli jego wewnętrzne wypełnienie trociny ubiły się z biegiem czasu i w tym momencie miś się nie potrafi samodzielnie usiedzieć, trzeba go podtrzymywać. Są zabawki niedotlenione, czyli takie, które, z których spuszczone zostało powietrze, czyli gumowe zabawki, ale też zabawki, które cierpią na depresję, czyli takie, które nigdy nie zostały odpakowane i po prostu nigdy nie zostały bawione. Być może to było związane z jakąś karą czy jakąś inną smutną historią. Natomiast sama wystawa pokazuje, jak współcześnie postrzegane są zabawki i wystawę otwiera sztuka współczesna kilku artystek, które w sposób krytyczny za pomocą swoich dzieł opowiadają, jak masowo dzisiaj jest traktowana zabawka, jaki ma wpływ na dziecko, jaki ma wpływ na środowisko. I tak naprawdę wystawa oprócz tego medycznego, konserwatorskiego aspektu ma aspekt ekologiczny, czyli mówimy tutaj o tym, że nasze działania jako konsumentów, często działających w takim kompulsywnym, kompulsywnej aktywności, mają bardzo wiele wspólnego z taką, po pierwsze, osobistą przestrzenią domową, którą trochę zaśmiecamy tym nadmiarem przedmiotów, które nas otaczają, ale też przestrzenią globalną, czyli zaśmieceniem naszej planety. Marta Antoniak, artystka, która stworzyła takie kolaże, które są termicznie zgrzane z figurek z Kinder Niespodzianek, właśnie pokazuje, że otacza nas ławica plastiku. Jedną z jej prac jest praca malarska z odrobiną techniki kolażu, gdzie pokazuje, że gdzie pokazane są cechy dziecka, w które wnika jak wysypka właśnie ta zabawka, która pod formą kolażu się pokazuje. I faktycznie na wystawie można prześledzić kilka różnych faktów związanych z tym, że zabawka jest współcześnie niesamowicie eksploatowana. 85 milionów zabawek zostało wyrzuconych na śmieci w zeszłym roku tylko i wyłącznie w Wielkiej Brytanii. To jest część wystawy związana ze sztuką współczesną. Natomiast to więcej niż mieszkańców chyba. Mm-hmm. Proszę, przepraszam, nie słyszałam. Więcej niż mieszkańców Wielkiej Brytanii, zdaje się, że chyba więcej tych zabawek wyrzuconych niż Wielka Brytania ma mieszkańców. Tak jest. Też pytanie jest, co jest zabawką? Bo kiedy pani wspomniała o tych zabawkach z Kinder Niespodzianek, to pytanie, czy to są zabawki, czy wszystko, co jest przeznaczone, co jest malutkie, co jest laleczką, samochodzikiem, faktycznie jest zabawką, bo skoro zabawka służy do zabawy, a zasadniczo są zabawki, które służą jako wabiki do kupienia jakiegoś produktu, a niekoniecznie służą tak naprawdę zabawie. Dzieci się tym nie bawią. Więc myślę, że też to jest taki moment do zastanowienia się, co faktycznie jest zabawką i do czego ta zabawka ma służyć i do czego ma służyć w gruncie rzeczy zabawa i jakie jest miejsce tutaj i dorosłego i dziecka w tym układzie wokół tej zabawki. Skąd państwo zebraliście te zabawki, które są prezentowane na wystawie? Jest to dzieło głównie mojego taty, ale cała instytucja nazywa się Zbiór Rodziny Sutenków, ponieważ moje rodzeństwo jest wykształcone w kierunku historii sztuki. Mój brat jest fotografem, ja też jestem historykiem sztuki i w zasadzie ta wielka skala kolekcji, którą zgromadził tata, przerosła w zasadzie możliwości jednej osoby, co też jest związane z wkładem całej rodziny w tą działalność. Natomiast kolekcja była od lat 70. budowana. Początkowo był to jeden duży asumpt do kolekcji, czyli zbiory rodzinne, krakowskiej rodziny, która miała naprawdę wspaniałe zabawki. Potem się okazało, że zaczęła funkcjonować taka samopomoc kolekcjonerska. Wielu kolekcjonerów, antykwariuszy wiedziało, że tata kolekcjonuje zabawki i właśnie mu podrzucało różne propozycje. A tata ma poczucie takiej misji, że wiele instytucji w Polsce nie prowadzi takiej działalności, a jednak zabawka jest bardzo ważnym tematem, który może pokazać bardzo ważne sfery życia człowieka, począwszy od ekonomii, po na przykład kwestie estetyczne, design, i instytucje nie decydują się na gromadzenie zbiorów zabawek, ponieważ jest to bardzo trudna działalność. Zabawki są bardzo zużyte, są wybawione, im bardziej kochane, tym bardziej zniszczone. Lubimy ludzi z pasją, więc nie dziwię się, że tyle... Proszę, Że tyle tak. osób pomogło pani ojcu w kolekcjonowaniu tych, w gromadzeniu tych zbiorów tak naprawdę. Też wystawie towarzyszą warsztaty i oprowadzania. Co będzie można zrobić podczas takich warsztatów? Bardzo ważną częścią wystawy jest ta działalność edukacyjna, więc tutaj chcemy uświadomić dzieciom, ale też starszej młodzieży i dorosłym, że bardzo ważne są decyzje konsumenckie. Czasem warto wybrać mniej, a lepiej, że się tak wyrażę. I na wystawie będzie można poddać konserwacji albo swoją zabawkę, albo wykonać własnoręcznie zabawkę. Tutaj chcemy na podstawie oprowadzania takiego kuratorskiego, gdzie omawiamy wiele dziedzin zabawek i wiele konkretnych przypadków, pokazać, że możemy samodzielnie jakby wyręczyć tą machinę wielkiej produkcji, ten wielki przemysł i samemu się przysporzyć do tak zwanego ruchu cyrkulacyjnego, czyli żeby przedmioty, które już raz zostały wytworzone, żeby miały drugie życie, żeby rotowały, żeby miały taką reinkarnację, żeby można było przekazywać je na przykład swoim bliskim, ale potem na przykład swoim dzieciom. Na wystawie jest kilka wspaniałych zabawek, które w sposób taki niesamowicie ilustracyjno-obrazowy opowiadają bardzo ciekawe historie. Nie wiem, czy mamy czas na opowiedzenie kilku z nich. Myślę, że to jest doskonały moment, żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby po prostu udać się na wystawę Klinika Zabawek w Krakowie i pomyśleć, spojrzeć też na te zabawki, które jeśli jest taka okazja w domu, że są, to dlaczego, po co i co w związku z tym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Sosenko, kolekcjonerka i dyrektorka Muzeum Zabawek w Krakowie. Bardzo dziękuję. Jeszcze tylko dodam na koniec, że aby zwiedzić wystawę, trzeba się zapisać albo przez Facebooka, albo przez stronę Muzeum Zabawek Kraków. Więc zapraszamy serdecznie. Am I? Trójce przed południem Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. Wybuch powstania styczniowego w 1863 roku nie pozostawił obojętnym Cypriana Norwida. Niby ogniomistrz serc i słów, na wszystkie strony słał memoriały, odezwy i noty. Jego wizje były ambitne. Nie pozostało to niezauważone. Latem w Paryżu pojawił się późniejszy tragiczny przywódca powstania Romuald Traugut i namawiał Norwida do współpracy z konspiracyjną prasą powstańczą. Jesienią tamtego roku dla Polaków i Polek pełnego nadziei i obaw artysta rozpoczął pracę nad fortepianem Chopina. W naszych dziejach poezja nierzadko była odpowiedzią na przemoc obcego żołdactwa, triumfy barbarzyńców przebranych za cywilizowanych ludzi. Dość przypomnieć późniejsze o dobrych kilkadziesiąt lat wiersz Niemcom Antoniego Słonimskiego. Fortepian Chopina był próbą zaklęcia w sztukę tragicznego 19 września 1863 roku w Warszawie, gdy rosyjscy żołnierze zdemolowali Pałac Zamojskich przy Nowym Świecie, z którego rzucono bombę na powóz generała gubernatora Fiodora Berga. W pałacu przechowywano pamiątki po Fryderyku Chopinie. Nie tylko fortepian, na którym grał za młodu, ale także jego listy i rękopisy. Wszystkie te rzeczy Moskale zrzucili na warszawski bruk, zebrali w stos i podpalili ze wściekłą, nihilistyczną radością. Poeta pisał: gmach zajął się ogniem, przygasł znów, zapłonął znowu i oto pod ścianę widzę czoła ożłobionych wdów kolbami pchane. I znów widzę, acz dymem oślepian, jak przez ganku kolumny sprzęt podobny do trumny wydźwigają. Runął, runął twój fortepian, lecz ty, lecz ja, uderzmy w sądne pienie, nawołując, ciesz się późny wnuku. Jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. I tak klęskę Norwid przekuł w zwycięstwo polskiej kultury. Trójkowy felieton literacki. A to był przed chwilą, proszę Państwa, Krzysztof Wołoćko, a my już dziękujemy za to wspólne przedpołudnie. Katarzyna Cyglery przy mikrofonie, audycję wydawał Radosław Wojtas, a realizowała Olga Szućko. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery, everybody wants to be my enemy. Enemy. Look out for yourself.